Encenem els fogons amb la Teresa. I ja ha arribat el moment del nostre programa d'acostar-nos a la cuina. Saluda a Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Molt bé. Sí? Vosaltres? També, perfectes, aquí. Molt bé. Com sempre, distrets. Quin gust, no? Clar, al matí hem d'estar distrets i passar una bona estona, no? Quin gust de no sentir la gent malament, Home, què hem de dir? Clar, no, res. Res. Perquè tu saps allò del boomerang, ho saps o no? No, què és? Home, doncs que les energies que transmetem, no? Que si estem, clar, que si estem tot el dia en allò negatius, que si ai, que em passarà això, i que faré si em passa allò altre, llavors el boomerang et torna amb l'energia negativa. Bueno. O sigui que no t'ho creus, això. Home, no ho sé, potser sí. Clar, no t'ho veig massa convençuda, però és veritat, eh? Bueno. Home, jo crec que sí, que quan t'enfrontes a les coses, si t'enfrontes amb bon humor, millor. Sí, no, jo també ho dic això, eh? Clar, i a més tu ho apliques, no? I tant. Per això. Per què? Perdre la nit donant-li tombs? Per això. A veure, que és evident que en algun moment et pots preocupar i pots estar una mica ofuscat, però sí, després has de passar pàgina. I tant. I tant, no? És com el de l'acudit, no? Quin? Que se'n va un matrimoni a dormir. Sí. I l'home tomba i gira i gira i tomba, i la seva dona al final li diu, escolta, què passa que votes tant i que et gires i tombes? Sí. I, ostres, és que demà he de pagar amb un tio 2.000 euros i no els tinc, no sé d'on treure'ls. I diu, qui és? Diu, fulano. Diu, dóna'm el telèfon, pam, pam, pam, el truc. I diu, escolta'm, el meu home demà t'ha de donar 2.000 euros i no els té. I no sap quan te'ls pagarà, val? D'acord? Adéu, vermell. Apa! I diu, ja pots dormir, el mal de cap el té ell. Ah, mira, aquesta és bona, eh? Aquesta és bona, eh? No? Això és de passar la patata calenta, no? Clar. Aquesta està bé. Sí, doncs farem això, no? A dormir, bé. Que demà estarà igual. Ara. Ens concentrarem nosaltres en qüestions positives i en plans, en plats que ens facin allò com a mínim estar bé. Com què? Com unes llenties amb mandonguilles. Allò contundent per passar el dia, no? Contundent per passar el dia i econòmic per passar... El mes. El mes. Clar. I de postres farem unes trufes. Molt bé. No? Allò dolçó, una mica de dolçó. El que passa que si ens mengem les llenties amb les mandonguilles i a darrere les trufes, sí. Podem estar una setmana sense menjar. Bueno. Estarem carregats d'energia, de vitamines i de greixos i de tot. Allò, estarem hiperactius, no? Sí, però bueno... No passa res, no, tampoc, tant, no? Perquè depèn de les persones, si treballem molt i cremem molt, doncs mira, si mengem bé, millor. Això, no? Tocatecles no cal, que s'ho mengi. No, mira, això de tocatecles està molt mal valorat, eh? Ah, sí? Sí. T'ho dic perquè, a veure, hi ha un estudi, ara et diré jo aquí una cosa que te'n riuràs, hi ha un estudi que diu que l'activitat mental, o sigui, si estàs allò molt reconcentrat amb l'ordinador... Que també cremes calories. No sé. Què em dius? No sé. Això diuen, eh? Sí. Bueno, en diuen tantes de tonteries. Jo m'ho crec perquè em convé creure-m'ho. Ah, vale. Vale, llavors ja està bé. Jo ja he donat tota l'explicació, eh? Vale, sí, no, ja. Ja. Em sembla que cremen més calories aquell que puja i baixa escales i marxa i torna i ve i puja i baixa. Bueno, això diuen. Però... No cremes gaire de gent que estigui hermosa. Ja. No? Sí. O sigui, crema, allò, puja escala, segur que cremes més. Però, qui sap, escolta, apretant tecles de l'ordinador, potser també cremes. Sí, jo ho deixo aquí, la proposta. Cada un que s'ho prengui com vulgui. Exacte. No? Sí. És l'avantatge de la ràdio, això. Tu ho expliques i cada un que s'ho imagini. Clar, cadascú que agafi la versió que més li agradi. Clar, molt bé. Doncs vinga, anem a fer les llenties. Què necessitem? Necessitem... 100 grams de carn de... Això és per 4 persones. Val. Justet, però 4 personetes. Val. Perquè tampoc és qüestió de menjar-te allà un totxo de... Home, si en volem més, doncs hi posem més ingredients. Molt bé. Són 100 grams de carn de porc picada i 100 grams de carn de vedella picada. Val. Llavors, amb això hi posem un ou o dos, depèn de la mida de l'ou, i fem com si féssim pilota. La carn de la pilota. Llavors fem les mandonguilles. O sigui, ho remenem tot bé, no? O sigui, ho remenem tot ben remenat i posem pa ratllat, que s'agafi tot. Llavors fem les boletes, les enfarinem i les fregim. Val. Amb aquest mateix oli i fem un sofregit, una ceba ratlladeta, ben petitona, o ratllada millor, i un parell de tomàquets Millor si són tomacons, perquè quedi més vermellet. I llavors fem aquest sofregit que vagin anant fent xup-xup. Molt bé. Quan ja tenim el sofregit fet, llavors ve la màgia. A veure, a veure. Obrim un pot de llenties. Sí. Sí, perquè si dic a les senyores que agafin, vagin a comprar les llenties, les bullin, les diran, oh, això és massa complicat. Però llavors agafem un pot de llenties, sí, d'aquestos de, no sé, em sembla que són 400 grams. Sí, o sigui, d'aquests de conserves. Això sí, de, que sigui d'una marca que sigui boneta, el Gigante Verde, o bueno, la marca que ens agradi. I llavors les tirem a dins amb aquest sofregit. I posem les mandonguilles, ho tapem ben tapadet, que faci una miqueta de xup-xup, i ja estan fetes. Perfecte. Ja tenim el plat, primer plat fet. És fàcil, econòmic, i ens deixarà bé. Ens deixarà bé, home, i també que ens deixarà... Ens deixarà ben tipet, no? Ens deixarà esturats per fer la migdiada, no? Que després, no, si has d'anar a treballar malament, eh? No, tampoc és qüestió, a veure, amb 400 grams són 100 grams de llenties per persona. O sigui, és qüestió de no repetir, no, bàsicament? Clar, si són, si amb aquests ingredients ens surten unes 11, 12 mandonguilles. Amb això, 4 per cadú... Hosti, 4 mandonguilles amb les llenties, déu-n'hi-do, eh? Doncs ja està. Déu-n'hi-do. 4 no, perquè serien 4 per 4, 16. Serien 16 mandonguilles, quedaran més petitonetes, però bueno, ja n'hi ha prou. Millor. Molt bé. La qüestió és menjar de tot, poquet, i que no ens quedem... Com després, quan vingui l'operació biquini, clar, que estiguem tots amb el vestit de prevalents posat. No, tampoc ens ofusquem ara amb l'operació biquini, eh? Que estem a febrer. Sí, però ja hem de començar, eh? Perquè si són 2 o 3 quilos per mes, sí, i ens en sobren 5, clar, doncs quasi bé tallem just, eh? Sí, que, sí que m'ho pintes bé, això. Sí, quasi bé tallem just. O sigui, ja haig de començar, jo? Clar, ja s'ha de començar, eh? Bueno. S'ha de començar, per això dic 100 grams de llenties i un parell o tres de mandonguilles. Però llavors aquest plat d'avui... És per despedir-me, no? Llavors, tampoc, perquè són no. 100 grams, que és el que una persona així una mica sedentària, com jo, sí, que tampoc no vaig amunt i avall, no pujo i baixo tantes escales com ni carregada ni tot això, sí, amb 100 grams i les mandonguilles i un amanit i una taronja de postres, en tens i de sobres. O sigui, les trufes de postres no? No, les trufes les guardes... per diumenge. Aquestes trufes les fas i les poses al congelador. Ah, val. I llavors les guardes pel diumenge. Bueno. I el diumenge, quan facis el cafè, per donar-te un premi de lo bé que t'has portat durant tota la setmana fent règim... Traiem les trufes. Llavors te'n menges les trufes. Doncs va, farem bondat. Farem tampoc bondat. És qüestió de menjar-te-les totes. Bueno, és que hi ha vegades que et pots deixar emportar pels impulsos i qui sap, no? Bueno, doncs les treus... quan les hagis fet, les treus el dia que hi hagi molta gent a casa. Aquesta és una bona solució, sí que és veritat. Sí, perquè si es queden... ja se les menja els altres. Ah. Molt bé. Doncs com les fem, les trufes? Vinga. Necessitem aquesta, dos mides de les de iogurt de nata muntada. Val. Una mida... Una mida de... A mi te'n posaran moltes, eh, que ho van dir, això? Sí. Si parlaves malament... Ho van retirar, per això? No ho saps, que ho van retirar? Ho van retirar? Sí, perquè hi havia molt de rebombori. Bueno, perquè s'haurien forrat. Clar, llavors han dit... ho han tret ja. I ara ens posen multes. Ah, bueno, millor. Millor, millor. Millor. Una mida de les de iogurt de cacau en pols. Granet d'aquests de xocolata. Sí. Granets petitons. I ja està, no necessitem res més. Val. Llavors, amb un bol hi posem la nata muntada i tirem el cacau en pols per sobre, amb un colador, perquè així no faci grumulls. Llavors anem remenant, poquet a poquet, de dalt cap baix, ben remenat, perquè s'agafi el color marró de la xocolata. Sí. I ho posem al congelador. Passada, no sé, una horeta o així, quan ja comenci a ser una miqueta dur, llavors ho traiem del congelador i fem boletes rodonetes. I les passem pel cacau aquest, pel granet de xocolata. Les posem amb unes puntetes d'aquestes de magdalenes petitones. I si li volem donar un to una miqueta diferent, també podem posar una avellana dintre. El que passa és que aquestes de l'avellana dintre ja les vaig dir fa temps. Sí, les del Ferrero Rocher, no? Sí, que és, una, clar, és com una imitació, no? Sí, però queda casolana i més bona, no? Sí, jo trobo que sí, que queden molt, molt bé. Llavors, aquesta és una variació. Aquestes són unes trufes normals i corrents. I si volem ser que per gent, vull dir, això en poden menjar tothom. I si posem una, amb aquesta pasta que hem fet, i posem unes gotetes de conyac o de ron o del qual que tinguem, també poden menjar els nens, que per veure això no es moriran i no quedaran alcohòlics. Val. No haurem d'anar quan siguin grans els alcohòlics anònims, eh? Tranquils. No ens preocupem, no? No. Val. Quan érem petits ens donaven pa i vi i sucre. I mira com heu sortit. I mira. Mira. Tu. No, home, n'hi ha algun que està ben sonat, però no tots. No? De la meva generació. Home, algun n'hi haurà, no? També de sonat. Per això dic que n'hi ha algun que està sonat, però tots no, igual que ara. No, això no té res a veure. Home, no sé què dir-te, eh? Algun calta que s'hi va aficionar potser sí que n'hi haurà, eh? Sí, bueno, però... Hi ha algun que no, de quan era petit no et menjava i s'ha aficionat de gran? També, també. No? Sí, sí, sí. No? Sí, sí, tens raó. Clar. Jo veig nens d'aquestos de 16, 17, que el divendres, clar, això és un poble, i el divendres passen pel carrer, bueno, aquest divendres mateix, a les 4 de la matinada, a 2 graus sota zero, amb màniga curta pel carrer, amb uns crits, que dic, mare de Déu, senyor. És que tu saps que quan s'ha begut que la sensació de temperatura es perd. Bueno, ja. O sigui, que deu ser això, no? Segur, ens haurem de dir, jo que sempre tinc fred, m'hauràs de dedicar a la trufa... A la trufa, sí. A la trufa amb conyac. T'hauràs de dedicar a la trufa. Ai, senyor. Bueno, doncs llavors què fem? Que les nostres oients ja saben que això és un programa així... Sort, perquè si no, si estan amb el paper i llapis... Sí, es perden. Es perden. Es perden. O sigui que... Diuen, aquesta no ho explica mai, seguit. Recte, recte. Ni com fan a la tele, que diuen, ara posem això, ara posem allò, ara fem això. Nosaltres, quan estem a mig fer, ens anem per les rames. Doncs va, retornem al camí. Però bueno, no, ja està. Ja està, o sigui, ja està. Ja està, ho posem a la nevera i ja està. Poses a la nevera i ho deixes a la nevera. Que dius, les he fet però les vull per guardar perquè el mes que ve és l'aniversari de no sé què. Doncs ho deixem al congelador. I si poden estar, no passa res. I si poden estar, que no passa absolutament res. Però suposo que les hem de tapar, no? Les hem de cobrir. Bueno, sí... Perquè a vegades amb la xocolata, no? Si no, queda una mica massa dura. A veure, queda dura perquè quan la treus, llavors dius, demà ens les menjarem. Doncs llavors les treus al matí. Clar. I te les has de menjar al vespre. Perquè si no has d'estar allà, que te les treuen, i allà mitja hora sense poder menjar. O sigui, te les has de posar a la boca i anar estovant. Clar. I llavors allò que com si fossin calentes, no? Sí. I no ens compliquem la vida, tampoc. O sigui, traiem-les una miqueta abans. Tampoc no cal que ens la compliquem. No ens la compliquem, que ja és prou complicada. Sí. Bé, doncs ja estem, arribat al final. Ja està. Ja està. Avui ha sigut uns plats... Avui calories total. Calories totals, però bueno, però facilets, eh? Sí, sí, sí, molt bé. Ja t'ho he dit. De les llenties, sí. Jo l'he fet avui per dinar, eh? Sí? Sí. I bé, no? Bé, bé. Val. I a més que ja les fem molts cops, no? Anna? Que ja les fem molts cops. Sí. Per això. Però avui precisament l'he fet per dinar i he pensat, mira, aquesta no l'han dit cap dia. La faré. Avui la farem. Molt bé. I has posat la foto al blog? No. Ah? Ah? No. Fallada? Sí. Perquè... No me'n recordo de tantes coses. Clar, o sigui... Jo tinc una edat, jo. Clar. No es pot fer tot alhora. No. És allò que es diu, no? No, i a més, com que es pot fer el dia abans... I tranquil·lament. No, no, clar. I clar, jo ho vaig fer, això ho vaig fer al vespre. Ara ho deixo, bueno, ho tinc aquí, us ho faré. I cap problema. I ja està, cap problema. No, si tu t'ho muntes molt bé, eh? Oh, nena. Tu organitzes... Sí, la gana és pedir, la deia la meva àvia. Sí, sí, sí. La gana és per tant. Clar. Haurem de prendre nota. Si no, jo plego a les dues, no puc. Clar, clar. I els de casa, el meu home, a les 3 se'n va cap a treballar ja, doncs no puc estar aquí a fer coses rares. No, no, ens hem de buscar solucions. Clar. Molt bé. A vegades hi ha gent que diu, és que me'n vaig al restaurant perquè no tinc temps de fer el dinar. I doncs mentida. Mentida. És que ets una mica radical, eh? També, Teresa. Mentida, mentida. Quan a mi diuen això, penso... Oh. No et saps organitzar, penses, no? Sí, vull dir, no, la gent no se sap organitzar i no sap economitzar. Ja. Perquè això, vaja, no ho sé, No vull dir una dona de saber fer, perquè després ens trucaran totes les dones i diran, aquesta dona... No. Si més no, nosaltres des d'aquí donem solucions ràpides. Sí. Que avui hem trigat ben poc en fer aquest plat, És que, clar, i si ho fas al vespre... Encara menys. Encara menys. I mentre et mires la televisió... Pim-pam. Vas anant remenant la ceba, mentre fan la publicitat de la pel·lícula, tu ho pots fer, mare de Déu. I tant, home, amb lo llargues que són les publicitats, ho podem fer. Clar. Sí. Ens estem allà baduquejant i perdent el temps, ja ho sé que estem cansats i que també ens agrada estar sentats. A mi també m'agrada, però bueno, jo també entenc que jo vaig a dormir molt tard. Hi ha gent que es lleva a les 6 del matí. Clar, tot depèn dels teus horaris. Però llavors segurament que no plega a les 9 del vespre. Clar, bueno, sinó que, sí. Pleguen a les 6 de la tarda llavors, no? Clar, deu plegar a les 6 de la tarda o a les 7. Clar. Des de les 7 fins a les 10 de la nit. Té temps de fer el sopar. Tens temps de fer el sopar, el dinar i de posar una rentadora. I tant. Haurem de fer un curset. Haurem de fer un curset. Com organitzar el temps? Doncs ens ho apuntem, Apuntem. De moment aquí està la proposta. Teresa, moltes gràcies. Molt bé. Que vagi bé. Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu. Adéu.